śnieg i skały i mgła. W wodysku gruby lód, groźna piętrzy się ka. Wielki szczyt szklanych gór, pusta otchłań co krok. Tylko chwila by spaść, czarny zapada zmrok. Znik od pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Czekam na znak, czekam, ja czekam na znak. Miliony twarzy, pomóż mi zejść, martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż, twardy poczuć te gór, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd, po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd. Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat i nie zmienia się nic, to mi w miejscu od lat. Znikąd pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak, nie daj zginąć mi tu. Czekam na No co, no w Stanach Zjednoczonych, czwartek listopada, święto dziękczynienia, o tym jeszcze będziemy mówić, także to będziemy zapowiadać. Co dziś przed nami? 8 minut po godzinie 5 o 14 rozpocznie się kolejne w tym tygodniu posiedzenie Komisji do Spraw VAT. Gremium pod przewodnictwem posła Marcina Horały planuje przesłuchać byłego wiceministra finansów Jacka Dominika. W porządku obrad drugiego dnia posiedzenia Senatu przewidziano m.in. nowelizację przepisów o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Najprawdopodobniej Senat zajmie się dziś także nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, przyjętą wczoraj przez Sejm. W drugim dniu posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Przypomnijmy, nakłada on m.in. na organizatora robót publicznych obowiązek zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych właśnie. Przewiduje też podniesienie od 1 października przyszłego roku kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o sprzedaży detalicznej w październiku. Konkretne dane GUS-u o sprzedaży poznamy o 10. A w związku ze zbliżającym się szczytem klimatycznym ONZ w Polsce na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej od dzisiaj zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna i do 16 grudnia granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Będzie ich w sumie 264. Z zagranicy w Grodnie rozpoczyna się dziś trzydniowa konferencja naukowa poświęcona Polakom na Białorusi. To spotkanie organizuje Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Polski Konsulat Generalny w Grodnie oraz Związek Polaków na Białorusi, nieuznawany przez miejscowe władze. W kalendarzu 22 listopada, czwartek listopada, Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia, okazją do wyrażenia wdzięczności za dobro i pomyślność, jakich doświadczyli w mijającym roku. Święto jest nazywane także Dniem Indyka. Obowiązkowym elementem świątecznego obiadu jest właśnie pieczony indyk. I o tych indykach za chwilkę także, gdy będziemy szeleścić prasą. Więcej w serwisie informacyjnych w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 10 minut po godzinie 5. Weź nie budź. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być.

za podpułkownikiem Sławomirem Ratyńskim, że ze sztabu generalnego, że w tym roku armia zakłada wezwanie na ćwiczenie jednodniowe około 5200 żołnierzy, krótkotrwałe, czyli do 30 dni około 24 tysięcy żołnierzy, natomiast ćwiczenia długotrwałe, powyżej 30 dni, ponad 450 żołnierzy. Sztab Generalny Wojska Polskiego przewiduje, że w przyszłym roku ponownie zostanie powołanych na ćwiczenie około 49 tysięcy rezerwistów. Podoficerowie i oficerowie mogą zostać wezwani na ćwiczenia do 60 roku życia, a szeregowi do 50. W ten sposób armia kontroluje stan rezerw osobowych sił zbrojnych na wypadek wojny. Rzeczpospolita wspomina o innych realizowanych przez armię sposobach zwiększania kadr, m.in. o zeszłorocznym pilotażowym programie szkolenia wojskowego Legia Akademicka dla ochotników studentów. Rzeczpospolita dodaje także, że Ministerstwo Obrony Narodowej od kilku tygodni prowadzi kampanię rekrutacyjną Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. Z materiałów przygotowanych przez resort wynika, że jej celem jest pokazanie, że bycie żołnierzem jest nie tylko służbą, ale również stabilną, interesującą i dającą perspektywy pracą. Punkty werbunkowe WKU lokowane są m.in. w centrach handlowych, ośrodkach sportu, także na miejskich rynkach. Równolegle trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. Teraz formacja liczy 16 tysięcy żołnierzy. Założenie jest takie, że do końca tego roku będzie miała w swych szeregach około 20 tysięcy żołnierzy. W przyszłym roku ma być ich w sumie około 30 tysięcy. Dowództwo WOT zakłada, że ostatnia kampania tej formacji zostanie utworzona w 2021 roku. Wojsko sięga po rezerwy. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. O tym już mówiliśmy wczoraj, w popołudniowym zapraszamy do Trójki, także w serwisach informacyjnych, o tym także dzisiejsza prasa, o tym, że Robert Kubica wraca do Formuły 1. Co za wojownik, tak Mark Webber napisał o powrocie Roberta Kubicy na tor. O sprawie piszą media na całym świecie. Człowiek z Polski wraca, wojownik. Komentarzem opatrzył hashtagiem nie dla chłopców, tak Mark Webber wita Roberta Kubicy, choć jeszcze przecież do samego faktu pozostało kilka miesięcy, a informacja zelektryzowała cały sportowy świat. Robert Kubica wraca do Formuły 1, a tym m.in. w dzisiejszym dzienniku. Trzy tematy z trzech tytułów, a do gazet wrócimy w poranku przed godziną 7. Tymczasem 17 minut po 5. Nie pyta, czy masz na nią czas. Nagle staje w twoich drzwiach. Ukryć się przed nią nie umiesz. Znika przy niej cały strach. Choć kiedyś skończy się i tak. Dziś nie chcesz wiedzieć nic więcej. Wszystko będzie tak, jak dawniej. Zostaw to promocja. Przed tą osobą stoją otworem najbardziej prestiżowe sceny świata. Mediolańska La Scala, nowojorska Metropolitan Opera czy Covent Garden w Londynie. Publiczność ją uwielbia, ale te ostatnie dowody uznania przerosły jej najśmielsze oczekiwania. Przez pierwsze 2 lata w ogóle nie kupiłam żadnego ubrania mojemu dziecku. Non-stop byliśmy tak obdarowywani ciuszkami dla Maleńki, Roberto i ja, że śmialiśmy się i bardzo piękne rzeczy, więc na przykład takie dowody uznania były. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita śpiewaczka operowa Aleksandra Kurzak. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wind of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering. W 1963 roku zginął z rąk zamachowca John Fitzgerald Kennedy, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych. Również muzycy podejmowali temat zabójstwa prezydenta sprzed 55 lat, a do najsłynniejszych utworów zainspirowanych wydarzeniami z Dallas należy oczywiście Sound of Silence duetu Simon and Garfunkel, utwór napisany w 1964 roku. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego trójkowego kalendarza. Pozostałe daty. W 1890 roku urodził się Charles de Gaulle, francuski generał, mąż stanu, prezydent Republiki Francuskiej. Zmarł w 1970 roku. 102 lata temu zmarł Jack London, pisarz amerykański, autor powieści i opowiadań o zabarwieniu przygodowym i autobiograficznym. W 1989 roku Miss Polonia Aneta Kręglicka zdobyła tytuł Miss World. To było 29 lat temu. A 23 lata temu rozpoczęła się dystrybucja powszechnych świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 18 lat temu zmarł Emil Zatopek, legendarny czeski biegacz, nazywany czeską lokomotywą, czterokrotny mistrz olimpijski, jedyny sportowiec, który zdobył 3 medale na długich dystansach 5 i 10 kilometrów oraz w biegu maratońskim podczas jednych igrzysk olimpijskich. A przypomnijmy, dokonał tego w okresie 8 dni w Helsinkach w 1952 roku. W 18. rocznicę śmierci wspominał wspominamy Emila Zatopka. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że w 1950 roku urodził się Steven Van Zandt, amerykański muzyk, autor tekstów, piosenek, aranżer, producent muzyczny, także aktor. Często używa pseudonimów artystycznych Little Steven czy Miami Steve, a rzecz jasna największą popularność dało mu granie w zespole Bruce'a Springsteena i Street Band, w którym to gra na gitarze i na mandolinie. I w tym właśnie nagraniu na mandolinie. Bruce Springsteen ze swoją drużyną, między innymi ze Stevenem Van Zandtem, w dniu urodzin 68 artysty. Dał głos. Swój głos także dała pani Aleksandra. Krótko i na temat. Ekstra. 5:30. Czas na prognozę pogody. A dziś na południu i na zachodzie kraju pochmurno. Będzie padał śnieg. Uważajmy na drogach, bo możliwa mrzawka. Rano także marznąca, powodująca gołoleć. W pozostałych regionach też pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Wiatr słaby, nad morzem oraz w Bieszczadach umiarkowane. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach w dzień od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, plus 1 w centrum, do plus 4 na Pomorzu i Wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwszą rocznicę śmierci wspominamy Michaela Hutchinsa, australijskiego wokalistę zespołu In Excess. Sygnał od państwa, między innymi od pana Jacka. Panie Budziku, jeśli ten wiatr jest słaby, to pan synoptyk niech sam spróbuje jechać pod ten słaby wiatr rowerem. Pan Jacek dziś znów z sekcji rowerowej w Bydgoszcz, minus 2 za oknem i rowerkiem do pracy. Gorąco ściskamy. Tu przerzucimy pana synoptyka do sekcji gimnastycznej. A co? Z kalendarza świąt osobliwych wymyśla, znaczy odnajduje pan Stefan z Mielca. Dziś dzień gumowej uszczelki. Uszczelka ważna rzecz, ale brak uszczelki rzecz jakby ważniejsza. Kłaniamy się nisko i kto to wymyśla? Chyba się domyślamy. W muzycznym kalendarzu na 25 minut przed godziną 6, rok 1963. 55 lat temu ukazał się album With the Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Pamiętam, czy to poeta Janek, czy profesor Ciekawski, ale kiedyś było takie zawoływanie. Beatlesi z rana jak stąsi wieczorem. Pani Kinga z Lubelszczyzny, dzień dobry, miłego dnia. Już czwartek, bardzo dziękujemy za przypomnienie. Czy trzeba chcieć czegoś więcej? Kawy, kawy, kawy, dopowiada pani Kasia z Warszawy. Obecna, ale nieprzytomna. Nie, ale pod dobry adres pani wysłała, pani Kasiu. Pod dobry. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnał. I jeszcze co tam u naszego dużego budzikowego psa? Pan Maciek podpowiada, że na Mosornym przy potoku pół powyżej, a budzikowy duży pies biega po polu szukając śniegu. Coś mi się wydaje, że chyba dziś coś tam jednak znajdzie. Śledzimy te losy i także grubość pokrywy śnieżnej bieżonej pamiętamy przy pomocy właśnie. Za 22 minuty szósta w muzycznym kalendarzu. Choć po angielsku, ale jednak to fiński akcent, bo pamiętamy, że Ville Valo, wokalista fińskiego HIM, kończy 42 lata. W repertuarze jakbyśmy to gdzieś kiedyś słyszeli, ale tu na ostrzejszą nutę, taką z fińskim zadziorem. Desire will make foolish people do.

Willie Nelson posłuchał jego nagrań własnych i zaprosił zespół na ważną uroczystość, wielki festiwal, który organizowany był rokrocznie przez Willie Nelsona, 4 lipca. 4 lipca w Teksasie Willie Nelson zawsze zapraszał gwiazdy. I The Lost Trailers tam zagrali. Zagrali między innymi piosenkę Call Me Crazy, możesz mnie nazywać wariatem, ale ja z mojego miasteczka nie wyjadę. The Lost Trailers. That's where I'm gonna catch your eye. Right across that finish line is where I'll make you mine. And if it's crazy to think maybe all you need is love that's true. Country w Budziku jutro, także przed godziną 6:00. No bo to zwyczaj pana Romka, górala bagiennego z Gór Świętokrzyskich, konkretnie z Kunowa, że gdy country się zaczyna, droga do Nashville, to już owsianka się gotuje. Państwo Asia i Mikołaj także, coś o owsiance było? Robi się. Tymczasem z nad kawy machamy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pokrywka podskakuje, owsianka się gotuje. A ja nie czuję, że rymuje. Czwartek, 22 listopada przed nami. Dziś Cecylii, dlatego przysłowie mówi, gdy na świętą Cecylię grzmi, rolnik o dobrym roku śni. To od pani Ani z Gliwic. Bardzo dziękujemy, która pilnuje kalendarza mądrości ludowych. Za 8,5 minuty 6:00. There ain't no secrets anymore. My name's been hanging on the hook outside your door. Just an old eyesore. I got this feeling I can't keep.